Unaendelea kusikiliza ni Radio Sanganyika ikiwatangazia kutoka jijini Bujumbura. Karibuni katika taarifa hii ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Baadhi ya wanasiasa wa upinzani katika mkoa wa Rumonge wana hasira kwamba uhuru wa kisiasa huhakikishwi kikamilifu katika eneo hilo, wakilaumu kuwa mara nyingi wanazuiliwa kufanya mikutano yao. Kuna ripotiwa uhaba wa mafuta ya gari mkoani Ngozi kwa zaidi ya wiki moja na kusababisha uharibifu wa shughuli tofauti katika huduma nyingi. Uhaba huo wa mafuta unaripotiwa tena mkoani Chibitoki ambapo gari nyingi na pikipiki zimewekwa manyumbani na bei ya usafiri kupanda. Kuna wanafunzi ambao wameacha shule kwa sababu ya imani zao za kidini katika mkoa wa Muinga. Wakurugenzi wa shule wanafahamisha kuwa ni lazima kanuni ya kutoheshimisha utaratibu wa dini fulani ifuatiliwe. Na pia kuna ukurasa wa habari kutoka ugenini ambapo Umoja wa Afrika unamtaka rais wa Marekani Donald Trump kuomba radhi kwa kuwadharau wa Afrika. Na kanisa Katolika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linawataka raia wa nchi hiyo kutokata tamaa katika harakati za kutafuta haki ya kisiasa nchini humo. Habari kamili ni vipunde tu. Msomaji ni mimi DJ Nyanzima na fundi mitambo ni Shando Jindaisenga. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Wapenzi wasikilizaji, kwa mara nyingine tena karibuni. Kwanza ukurasa wa kisiasa. Baadhi ya wanasiasa wa upinzani katika mkoa wa Rumonge wana hasira kwamba uhuru wa kisiasa huhakikishwi kikamilifu katika eneo hili. Wale wa muungano wa Mizero ya Barundi na wanachama wa cha CNDD wanalaumu kuwa mara nyingi wanazuiliwa kufanya mikutano yao. Gavana wa mkoa wa Rumonge bwana Juvenal Bigirimana anajibu akisema huo ni uongo na kuwa wasiwasi mkubwa wa wananchi wake ni kujihusisha na maendeleo ya mkoa huo. Tumusikilize. Huo ni uongo. Wanasiasa wote wa mkoa wa Rumonge ambao wanawakilisha vyama vyao hapa mkoani wanafanya kazi vizuri, tena wanafanya kazi kwa utulivu. Hakuna mtu hata umoja ambayo tumesha kataza kutenda kazi yake. Hao watu ukija kuwatafuta uwanjani huwapati. Sasa wewe utasema kwamba wanakukataza kutumika wakati haupo. Hivi kuna watu ambao mpaka hivi hawana ofisi ya chama. Sasa wewe utasema mimi wamenikataza kutumika wakati huna hata ofisi ya chama. Kuna mtu ambaye ameshasikia kwamba mkoa wa Rumonge umebomolea ofisi yake? Hamna. Wataitoa wapi? Hawana. Mpaka hivi tuko na matatizo. Tunaenda kualika watu ili waje kwenye mkutano. Tunakosa fasi ambapo tunawapa mwaliko wenyewe. Hawana hata address. Na nataka niwatulize nyoyo kwa sababu sisi Rumonge kila miezi mitatu tunafanya mkutano na ambao wanawakilisha vyama vinavyokubalika kisheria nchini, na tunafanya mkutano na watu ambao wako kwa haya mashirika kujitegemea, na tunafanya tena mkutano na watu ambao ni wenye madhehebu mbalimbali. Hao wote ni ili tupane ushauri ili tuendeleze mkoa wetu, na ndio sababu mkoani mwetu hapo kutokea hata ugomvi hata umoja tangia mwaka 2015. Ni kwa sababu watu wote wa Rumonge wameshaelewa sisi tunaweka kwanza vyama mbali, alafu tunaanza kuendeleza kwanza mkoa wetu ili mkoa wetu kwanza uwe na maendeleo kama ingine mikoa. Hao watu nao, kuna watu ambao, wale watu ambao katiba haikubali, wanasema nyie fanyeni ushirikiano kwenye uchaguzi. Tushike kama mfano hawa wa Amizero ya Barundi. Hao ni ushirikiano ambao unakubalika kwenye uchaguzi tu, na ndio maana wanawaomba rudia kwenye chama chako. Sasa vyama vyao viko wapi? Mbona hatuoni penye wanatumikia kwa vile vyama vyao? Warudi kwenye vyama vyao waone kwamba kuna mtu ambao atakuja kuwabuguzi. Hawana ofisi, hawana nini. Pakuna kingine chama ambacho hakina ofisi. Ni hiki chama wanaita CNDD ambayo ni ya Nyangoma. Hao ni watu ambao wanasema eti wanakatazwa kutumika. Wanakatazwa na nani? Wewe utakataza kutumika mtu ambaye haonekani? Huyo alikuwa ni gavana wa mkoa wa Rumonge bwana Juvenal Bigirimana. Na kuhusu habari za kiuchumi, kuna ripoti ya uhaba wa mafuta ya gari mkoani Ngozi kwa zaidi ya wiki moja katika vituo saba vinavyopatikana mkoani humo, vyote havina mafuta. Miongoni mwa matokeo ya uhaba huo wa mafuta ni kwamba kuna uharibifu wa shughuli tofauti katika huduma nyingi. Uhaba huo wa mafuta unaripotiwa tena mkoani Chibitoke ambapo gari nyingi na pikipiki zimewekwa manyumbani. Lita moja mafuta sasa huwa inanunuliwa pesa 6,000, na kwa wanaosafiri kutoka Rugombo wakija Bujumbura inasemekana kuwa hakuna bei kanuni kwa sababu huwa wanalipa kati ya franga pesa 6,000 na 7,000, na bei ya kusafiri kati ya matarafa ni imetoka kwa pesa 1,000 hadi franga 1,500. Na wanaohusika na mambo hayo ya usafiri wote wanaomba serikali ifanye iwezekanalo ili mafuta hayo apatikane. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tunaendelea na taarifa hii ya habari. Kuna wanafunzi ambao wameacha shule kwa sababu ya imani zao za kidini ni katika mkoa wa Muinga. Kwa mfano, kuna wasichana ambao wamo katika dini inayoitwa Abati Mosha kwa lugha ya taifa, walifukuzwa kwa sababu ya kukataa kukata nywele. Kwa mjibu wa baadhi ya wakurugenzi wa shule, kanuni ya kutoheshimisha utaratibu wa dini fulani lazima ifuatiliwe shuleni. Habari kamili na mwanahabari wetu Diedone Nzeimana kutoka mkoani Muinga. Beniza Akimana ni mmoja wa wachanga waliofukuzwa shuleni tangu mula wa kwanza wa mwaka shule huyu sababu ya imani lao. Kimeja huyu mekuta nyumbani kwao mtaa wa Kalemela. Ninazoea kufanya kazi za mikono, anaeleza. Belize alifukuzwa shuleni pamoja na dada lake kosa ni kukataa kujiunga na shauri ya wizara ya elimu ya kukata nywele. Wazazi wa watoto hawa waeleza kwamba kanisani mwao walifundishwa kwamba nywele za wanawake ni sawa na zeli, Mungu anakataza kukata nywele. Kwa maoni ya wazazi hawa, viongozi mbalimbali za serikali wangeheshimu imani yao kama wanavyoheshimu maadili ya dini zingine na waruhusu watoto wao kuendelea masomo. Kuna wachanga wengine wamefukuzwa shuleni hapa Muinga. Viongozi wa mashule wasema eti ni lazima wanafunzi wote wakubali kujiunga na miladi za viongozi Burundi, sio jamhuri ya kidini. Lakini kwa mujibu wa baadhi ya viongozi, swala hilo lingezungumzwa kati ya wizara ya viongozi wa dini, vijana ndio watiliwa. Ifahamike kuwa na wanafunzi waumini wa dini ya Adventist mala wanaadhibiwa wakipinga kufanya mitihani inayopangwa Jumamosi, siku la Sabato, yani siku ya kumwabudu Mwenyezi Mungu kanisani mwao. Tudune Zeimana nikipoti kwa niaba ya Radio Isanganiro Muinga. Shukrani kwako Diedone Nzeimana. Tukitoka mkoani Muinga, tujielekeze mkoani Rumonge ambapo watu 15 wako mikononi mwa polisi wa Rumonge tangu Jumamosi hii. Waine waliokamatwa huko eneo la Mutambara wanashutumiwa kuendesha vyumba vya maombi bila idhini. Wengine 11 miongoni mwao pakiwemo wa Tanzania walikamatwa eneo la Mugara kwa vitendo vya ukatili au kubandwa katika lugha ya taifa. Hapo ni kwa mjibu wa polisi. Polisi yenyewe inafahamisha kwamba faili zao zinafanywa kazi. Kwa kumaliza taifa hii habari, ukurasa wa habari za ugenini, Umoja wa Afrika unamtaka rais wa Marekani Donald Trump kuomba radhi kwa kuwadharau wa Afrika baada ya kutoa matamishi ya kibaguzi dhidi ya mataifa ya Afrika. Na kanisa Katolika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linawataka raia wa nchi hiyo kutoka tatamaa katika harakati za kutafuta haki ya kisiasa nchini humo pamoja na kupigania haki zao. Mengi zaidi na mwenzetu Gertrude Mawenayo. Kanisa Katoliki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linawataka raia wa nchi hiyo kutoka tatamaa katika harakati za kutafuta haki ya kisiasa nchini humo pamoja na kupigania haki zao. Radio ya kimataifa ya Ufaransa RFI kwenye tovuti yake inafahamisha kuwa kauli hii imetolewa na baraza la maaskofu wa kanisa hilo CENCO ambao wana ushawishi mkubwa wa kisiasa nchini humo. Msemaji wa CNCO, Padre Donatien Shole, amesema kanisa haitanyamaza hadi pale haki ya kisiasa itakapopatikana. Aidha, amesema kuwa kanisa hilo halitishwi na yeyote. Siku ya Ijumaa, kwa mara nyingine, polisi jijini Kinshasa walitumia mabomu ya kutoa machozi na kufuatua risasi hewani kuwatawanya waumini wa kanisa hilo. Waumini wa kanisa pamoja na raia wengine walikuwa wamehudhuria ibada ya kuwakumbuka watu 7 waliouawa mwisho wa mwaka 2019 wakati wa maandamano ya kumshinikiza Rais Joseph Kabila kuondoka madarakani. Rais Kabila ambaye amekuwa rais tangu mwaka 2001 hajatangaza iwapo atawania tena urais wakati wa uchaguzi mkuu mwisho wa mwaka huu, huku kukiwa na wasiwasi kuwa huenda akaamua kuonesha nia ya kuendelea kusalia madarakani. Uongozi wa Umoja wa Afrika umesema umesikitishwa sana na kushtushwa na matamshi ya Trump. RFI kwenye tovuti yake inafahamisha kuwa kiongozi huyo wa Marekani alinukuliwa akiuliza ni kwa nini wahamiaji kutoka mataifa ya Afrika aliyoyafananisha kama shimo la kutupa taka wanaendelea kuja Marekani. Ofisi ya mwenyekiti wa tume ya Afrika inayoongozwa na Musa Faki Mahamat imesema matamshi ya Trump yanawadharau watu wa Afrika pamoja na utu. Aidha, umoja huo unataka kuwepo kwa mazungumzo ya haraka na ya wazi kati ya Marekani na mataifa ya Afrika. Umoja wa Afrika wamtaka Rais Trump kuomba radhi kwa kuwadharau wa Afrika. Hata hivyo, Trump kupitia ukarasa wake wa Twitter amekanusha kutoa matamshi hayo wiki hii alipokutana na wabunge kujadili swala la wahamiaji. Shukrani kwako Gertrude Mawenayo na ni kwa habari zozo za ugenini ambapo tunateremsha nanga katika taarifa hii habari. Shukrani pia za dhati kwa nyote mmeweza kufuata taarifa hii habari na shukrani kwa fundi mitambo Jando Jenda Isenga, msomaji DJ Nyanzimani, watakia kila laheri, kwa herini.